إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أمان حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون وفي السماء يسرقون وما توقفوا رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تصدقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكم فراغ إلى آل فجاء بعجل سمين فقطب منه قال لا تكن فأوجس منه خيفا قال أتخوا بشر بغلام حليم فأقبلت إمرأتي في الصلاة فصكت وجهها وقاطع جزء عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم قال فما خطبك أيها المرسل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصورة عند ربك للمسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب لأن يعطي موسى إذا صنع إلى فرعون سلطان منه فتولى بركن وقال ساحر ومجنون فأخذناه جنوده فنبذناه في اليم وهو فيها أن يرسلنا عليهم الرحلة فيما تظن من شيء أردت عليه إلا جارة الرميل وفي ثمود يقين لم تمتعوا حتى حين فأعطوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصلاة من ذنوب فما استطاعوا من قيامهم وما كانوا متصلين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبل من رسولها قالوا سحر ومجنون أتواصوا به بل قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع العلوم وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سورت زاریات مکی سورت دے ترتیب پڑے آج کی یو پنزو سم پز سورت قاف نہ نازل لے او نزول کی اوش پیتا پز سورت آقاف نہ دے ربط او مناسبت دے دا مکی سرا قاف کی اس بات دا قیامتو کذالک الخروج زاریات کی پاغے ترقی انما توعدون الاسادق یا مکی اس بات دا قیامتو بدلائل اقلی او سرا دلتم اس بات دا قیامت بدلائل اقلی او پید بات پیداش دا اسمان سرا یا قاف کی بیان دا حلاک شو قومون ذکر کرے اجمالا زاریات کی داری تفصیل کی ذکر متصل لورا نل سوجد بعد دے دا ربط ویری مکی سرا ما دا اگر دو اجی بیان کدرے امتیازات دو صورت زاریات صورت ممتاز دے چه آسمان خاون دستورو دے صورت ممتاز دے پاوینا مختلف آباد دے پیغمبر تا چابو تا ساہر وی چابو دو فی السمائی رزق کم نورم گن امتیازات دو صورت دی مقصد دو صورت زاریات او خلاصا صورت کی اس بات دے قیامت بالشواہد اواز اللہ عقلیات سلاسا تخویف مجرمینو تا او زیر مومنانو تا دا بیانے وزاریات ضرورن ضرور ویلشی ہا اولو تیزو تا وزاریات ضرورن شاید دیا بازونا اولو زون کی اشیاء لرا فا اولو زون سرا اولو زون لیکن ہوا راشی دے دینا یو پلسک یو شے پورت کیلتے گزار کی دا دینا پورت کی بلخواہ گزار کی دارنگے تاسو پتہ یو عالم نلار شے بل عالم کی بفرے ہو جائے گورا دب بل عالم نرادو منگا دے عالم تا دے عالم نبلار شو بل عالم کی بفرے ہو جو بیا دا قبر نا عالم بیا و بل عالم تا پورت کیو قیامت کے وزاریہ نو اس بات دا قیامت شواہد پشکے پہ فالحاملات وقرا شاہد دیا بارچو ان کی پبارچو ان سرا شاہد دیا بادنا بارچو ان کی پوریجو کے حاملات بارچو ان کی اگورا وریج راشی دا مختلف زینونا ہوا پائی کے اوچری گیا وغٹا کی فالجاریات یسرا جاریہ صفت کشتوں لے شاہد دیا کشتیں جاری روانت ان کی پاسان والی سنگا چاہ کشتی دا یو طرف نہ ڈکشی بل طرف تا خالشی تاسو پا دا یو طرف نہ دارشی بل عالم تا دا یو طرف نہ کشتی روانشی بل طرف تا تششی دا یو نہ بلدی تا بلدی ارادی والمقسمات امرا شاید دیا را فرشتے تقسیم کو ان کی تو حکم ادائی اورا پچا فیصلے دا عذاب کئی پچا فیصلے دا خیر کئی دا اللہ دا طرف نہ فرشتے راجی بڑا دا خیر او دا شر فیصلے راجی نو آلتا وم قیامت کے د چا جهنم یو د چا دوز او د چا به جنت وي دا ټول په دې شاهد انما توعدون لصادق بشکا چې تاسو سره وعده کولی شي دا به رښتیا کیږي قیامت به یو ځل وګورئ مخکې نه پته راکېږي مخکې ویلو کذالک الخروج اته وي انما توعدون لصادق وان الدين لواقع بشکا قیامت او دین جزا او سزا خامخا واقعا کیدون کی را شاید اسمان ذات الحبو خاوند استورو خاوند خیستا استورو دے یا ذات الحبو جمد حبکرا حبو که جمد حبکر فماند جالیدار شاید اسمان خاوند جالیدار سنگای جال پی خور دے خیستا برا یا خاوند استورو یا خاوند لارو پدی که ده فرشتو لاری دی یقینا تاسو خامخا فا وینا مختلفه کی وینا مختلفه کی بعض مومنان یه او بعض کافران یه یا وینا مختلفه کافرانو تقسیم کلی وینا گانیم چطو پیغمبر تا ساہر وی باو تا ویلیو تبو تا لیوانی وی باو تا ویلیو تبو تا کاہن وی دا ویناگانی مختلف کروی یو بکوانو منو فکر حل اولی شیدتی اللہ نام حاسو چغال اولی شویده پہ علم دا اللہ کی چکم مخلوق دا اللہ پہ علم کی حل اولی شویده نو آگا کل راجی بیا نو قرآن تا راجی و نو پیغمبر تا قتل الخراسون پلانت دک دیش بیمانا خراسون شک کون کی پدن کی شک کئی بیمان دی آکسان چاگئی فمستے کی ساہون پری خودن کی لئے قرآن لڑا ساہون زا گمران دی ساہون بیوشری پری دی قرآن یہ تو پوس کئی کلب رز قیامت دیارہ کارو چھدے با پوربان یفتنون ہاں اس تو زولیشی یفتنون سزاوار بکلیشی یعذبون او بولیشی اسا کئی آغازاب ستاسو آغازاب چھتاسو پدی تلوار کولا پوز دې به شکه متکان با په جنتونو چینو کې وای هغه څنګه وای دا غني مو تونو چې ورب کې تا دې رب هدي له چې څور کین هغه والی عذاب ده دی دا ولی بولا دا نعمتونو ورکه زکه انهم به شکه دیو مخره دین دنیا کې موشنین موحدین دې موحدین او توحید بیانونکو او دې کم د شپې نه ما جون چاله په لگاو کم د شپې حسیسا بے لگے آرخ لگاؤ یا سی سب عبادت کاؤ تولش پنا سی سا عبادت کواؤ سی سا آرام کواؤ او بل اسحاری او پو وقت سبا کی دیبا یستغفرون بخنو وقت دلالا پو وقت سبا کی چربان کی دلالا بخنو وارا چالا ماتا کار دی نسان کی او پا مولنو دائی کے حق دے دپار تپوس کو دپار دو گختن کو او دنو گختن کو سو غالی اغلم ورکا سو نغالی اغلم ورکا او پرمکہ کی نخیری دالا پا یوالی پاد یقین کو ان کو وفی انفسکم او پر نفسن استاسکم دلائلی دالا پا یوالی خپل ذان تو گورا گگونو استرگو تو گورا دے پوزو کی دے سوری تو گورا دے راہونو تو گورا افلا تبصرون تاسوالی نوی نے او پا آسمان کے استاسو رزق دے سنگا رزق دے بر آسمان کے چیر او غنم دی او بر نرازی دیوالینا شاولی اللہ دے رخی استمانا کردا دا حسن بسری پاوالاوی وفی السمائی رزقکم پاسمان کے فیصلی در رزقن استاسوری برا آسمان کی رزق فیصلی اللہ کری دی دا برا نا فیصل راجی پاسمان کی رزقکم فیصلی در رزقن استاسوری رزق استاسوری فیصلی در رزق یا پاسمان کی رزقکم باران استاسوری مطرکم آواج تاثر وعد کولیشی دا عذابونو دا رحمتونو زماره قسمی پر عبد آسماؤن نو دزمو کو نو چستا فیصله ده برا ندانو ملوول بیاد دن پتے وازما فیصله خواسم ده برا نشوی ده رزقونو نکمیگه و نپده بان خرابیگی زماره قسمی پر عبد آسماؤن نو دزمو کو یقینا دا قرآن ده رشتیا انہو لحق خیال کوئی یقینا دا قرآن ده رشتیا سنگ رشتیا ده مسلما انکم تنطقون پشاندائی چه تاسو دا خبری کوئی دا رشتیاری سنگ چه دا ستاسو خبری پخپل منز کی یوبل تا رشتیاری نو دا قرآن زمان دا سی رشتیاری یا دا پیغمبر میں دا سی رشتیاری لکه سنگ چه تاسو یوبل تا دا خبری کوئی دا رشتیاری اوس حالت د ابراهيم عليه السلام بيان دا درم زل ذم المنود ابراهيم عليه السلام يهود کي هجر کي اولاد درم زل شه پتا کي او مخره دي بيان نشي سره معنا را پتا کي راغ لتا تا خبر ذم المنود ابراهيم عليه السلام تا کي راغ لتا تا خبر ذم المنود ابراهيم عليه السلام ا راغليو من مالا کلاچ دن شو پاون وي سلام السلام عليكم قال نو ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام فخير عليه فخير السلام وعليكم السلام انتم قوم منكرون تاسو یو قوم یې ناشنا تاسو ناشنا یې مولا په جان دی قانون دار چې څوک راغې پکا تا خپل تعارف کی زړه فلانی دې راغلې او فلانی منوم دې او د فلانی زما دا نه تمانه په ټلیفون وو کسو تمانه په جنې استاد الگا تصور کی نظر عالم الغیب غیر نیم چلتا پیجانا حنطو سمانے پیجانے نگینٹا خوف دیتے رہے سنت طریقہ دار افلالے دفلالے دینا خبر قوم نبیاء پتے پیجانے دیر آغا سنت میری شویر سو کی سمانے پیجانے تو تاسے پیجانا تک دوئی قالا کدوانو کی خبالا کس میں پیٹا نرے غٹ لوی ولوکی شن پوخو قال سلام من قوم منكرون فراء الى علي فجاب جن سمين اذا ذكر صرف باقي واقعا ویلو وکنا ویسو او تکمو مری پتن دے کہ اذا ذكر صرف فراء الى علي او ګور راغه بابا دیلو فراء الى علي جلتی وګړه معنا مایل شو پر کور والتا راز دے ان کا پاغشخی سمین سور باندے استاد دراغے ملگ حق دے اوکا ہے احترامی اوکا ہو گنا من مالی راغلی عزت من سور سخے کتے دے فقر دبو دلیم نزدے کا اغس خے تکیق و مکہ دے اوکی ہو دا قال انو ابراہیم علیہ السلام تاسو والو خوراک نکوئی لپت اکلاد آگے نا پڑے کی یاری لرا فضل کی قال انو فرشتو لا تخم یاری گا ہو گنا کنا فرشتے عالم الغیب شو خستہ گولا جواب وکړه ولکه یره پټک لگا نه نو فرشتي عالم الغیب ته وجود نه وځک خو مې سوال وکړنه نو تاسو موږ ور دی توي حقي به جواب وکړه ها دا چل لے کنه یار تویلے شی ہاں پخلے و تویلو مکہ شدن دے پخلے و تویلو فوج از من خیفا پخلے و تویلو او پرکیم تیارا پتکلا قالوی لا تخم میرے گا وشکی نبیدار کنے پبشرو بی غلام نلیم دامو قبی اکلا ملاوی گی پبشرو بی نکارات مزکرے وی اوز بات سوال جواب سامے وبشروا بغلام الیم زیر ورک دیا غطا پالک پوی باندی فاقبلت امراتو فی سرطن ارال خدد آغا و پدری چکی رام خامخ شوا مخیم تفسیر کرے فی سرطن پس نحات تیزائی کے فسکت وجہا تیسے ورک پلتن دیتا اویوی زیم بودی شندا خدی بوش خواری خبر خنائی کنا وای استاد کور کې خدا سے بوی دے ها او دا استاد ګوت دی نو پوری بوی دے زما دا څه کرے کړه کوي هم باز بنا شو دې کمره کې بوی دے دې جماعت کې بوی دے وادا تا سره بوی دے باندې راغله دې مړه جماعت کې خسته بوی دے خداستان خپل غن بوی دې نو ته کې نه جات ټول جماعت سره دې وقاله تجوز عقیم زین بوډی شاندا قالو دې کذالکم دارنګي څنګه چې ویت ته بوډه او خاوند دې بوډا دی قال ربک استار د چ ویری دی نو فرشتہ ورته وی الله ویری دی نو الله چې کوم کار کوي ماخه پويږي نو بشکره د الله دې حکمت او د پویا قال نو ابراهيم عليه السلام فما خطكم صلاح تاسو ای راړي ګر شو قال نور په صدا غلی یو خو زيره نور قال نو منګا راړي ګر شو قوم مجرمینو تا دې لپاره چې موږ وډیګو پاره کار د ټیکرو کم کارے چپور مسشی رو داغی زخم زن نرازی خوا دا سے شلیدل شلیدلی پراتو گیا مصومتن اندر ربی کم چې دا نشاندارو په هر مجرم باندې به هغه لګېد چې دا غوډم په لیکل شيو مسومتن نشاندارو نخدارو لیکل شيو په دې ضربستا دارین منا د پاره د مشرکین نوخ کمنګ آسو چې په دې کې دي ګور مؤمنان نه تمنګه اونم د په دې کې دي غیر د یو کور د مسلمانانو نه حضرت علی سلام او دې لوریانو خدای مخالفه وا اخر خود موږ پدې کې پدې ها واقع د لوط علیہ السلام کې ساجن و شان نه خدای پاک هغه کسانو چې دې کې د اعظم نه تازاب دناک نه اخر واقع د موسی علیہ السلام کې کله چې دې کې ما د فرعون تا په دلیل کار باندې واولې د فرعون سره په الله کار نه وی دا جادوګر یاله ونه ری وګوره جادوګر دې نه ونه ری نو ما د الله کردار او د موږ د دریاب کې او مولین و دې ملامت ځان بیا ملامت کا چو دا می سو کړو وفي عادن هر یو مجرم بیا ځان ملامت کړي ره خو بیا پیدا کړو ورته او پادیانو کې په بالو واکې دا دیانو کې کړه چې دیګلو ما پاره باندې باد حکیم به خیره صح باپ بیماری غلو به خیره باپ من خپل بیان کړو نبا پر خو دې باد یو شی چرات به کول پاشل باندې الا مگر کردو بیا غشید لرا کردمیم پشاند بسمی بسمی زرا زرا چکم سی سبابات ارس را بیا سی زرا زرا کو وفی سمودا اقواکی دا سمودیانو کی از قیل لهم کلا چویل جلیتا تمتاو فی دواخ لے حتی این سوقت پوری تو دیلا فرمانی رکا دا حکم دا قدر اب نونی او دیلا را سائقات و تندر او دی انزلون دیو تا قتل او دی طاقت نر من قیامن دا ٹنگی دو بیای طاقت دو درے دونو او نو دی بدلا و سنکی دا فضان قومنو انو احلکنا قومنو او حلاکنو من قومنو علیہ السلام پخوا دشکریو قوم فاسقان ماتا ان کی او اسمان جول کرے من دی را پخفل طاقت بانی بشک منگا لموسیون قدرت در انگیو در او زمکا غلو لی من دی را نصف غلو انگیو منگا او داریو شنا پیدا کرے من جولے خامقا جتا سپند واخلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا مِنَ الشِّرْكِ لَا تَوْحِيدِ اللَّهِ او تختی دا شرک نہ توحید تا او تختی دا عذاب نہ رحمت دا اللہ تا سریا رحمت نہ مندکا توحید تا مندکا اس بات دا رسالت بے شکر دا تازد پارا طرف دا اللہ علمید ان کے احکارا مگر جو اس اللہ نہ مدرکار بل بے شکر دا تازد پارا ان دا اللہ دا طرفنا نزیر مبین نزیر محکارا کذالکا دارنگی سنگا چھتما لے گلے و دارنگی ندی لی گلی ندی راگ لکری ندی راگ لیا کسانو تا کذالک سنگا چھمت لے گلے نو دارنگی ما اتا اللزینا حرات لی گلیا کسانو چھ مقید نو یو پیغمبر ندی راگ لیا تا پخوایو پیغمبر الا مگر چھ راگ لیا دے قالو ویلیو خلقو ساہر دے یالے ونے دے آیا دی دا سے خبر اکی گویا کتب دی وسیعت کرے پدی خبر یو بلتا ننا بلهم بلکہ دی یو قوم سرکش واؤر دینا فمانتا ننیتا ملامت شوی پا توہ پدی سے ملامت نی تاو تقفل کارو کو چجری ہوا یو تا پیغمبرا پندر کا بشکار پندر فیدور کے مومنانو تا ندی پیدا کری ما جنات و انسانان مگر دا پرد اقبل یو والی اللہ لیو وحیدون دانوی چه اللہ لیاو کلون لام تعلیلی پس داخل کرے فیابدون نپا یا اکلون سارو ما خام لگیا دی فطر لو پا مندو دی یرا جوار کرو غنم کرو دا کرو وا کرو ٹھیک دارا ہوو که خسن لگ دیر خوصد قرآن لهم وخوار کا دن لهم وخوار کا مون نشتا و دست نشتا انو را سشتا ما اوریدو نوانم دینا سش رزقا او نوانم چه تو آم برای کی ما تا زما بندگان ما تا بس رای کی زیور کن بشک ادا اللہ رازق دے خاون دو قوت مضبوط دے متین دا مطرنا شاپتو توی مضبوط بشک ادا پارد آکسانو چه ظلم اکرے زنوبن جرمون دی حسی دا عذابون دی پشانت جرمونو دا ملگرو دے دا حلاکت تو دے دا تلوار نکی سما پا عذاب چاچ کم جرم کرے اغلب داغ جرمی صدا عذاب ملاوی گی چاچ کم جرموں کو حلاکت دے دا پردا کسانو چو کفر اکرے می یومی ملزی ترزر دیا آچ دیس روادہ کولی شی چھتا کم میرے دیس روادہ ہو شو آئین بددیب نصورت زاریات کی اس بات قیامت بہتر رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم